دنگی مانای بمرنگی شکا پیرانو راس اسلام و منی هم دانڑی منافقانو دنگی مانای بمرنگی شکا پیرانو راس اسلام و منی هم دانڑی منافقانو راس اسلام و منی هم دانڑی منافقانو هر مسلمان اسامه راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو هر مسلمان اسامه راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو د ایمان کلا قوت په جوش جاهلانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو دنگی مانای بمرنگی شکا پیرانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو د اصلحی توکل منادی راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو د اصلحی توکل منادی راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو د نصرت نادی د بدر د فوجانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو دنگی مانای بمرنگی شکا پیرانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو دا دنیا گئی تر تنصر اور سوا راس اسلام و منی ای دا نړۍ منافقانو دا دنیا گئی تر تنصر اور سوا راس اسلام و منی ای دا نړۍ منافقانو انتقام اخلی اریانا دا افغانانو راس اسلام و منی هم دا نړۍ منافقانو دنگی مانای بمرنگی شکا پیرانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو نن ټول جهان سنگر سنگر سو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو نن ټول جهان سنگر سنگر سو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو پشان د غرونو اراده سوی د غازیانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو دنگی مانای بمرنگی شکا پیرانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو په حیرانتیا سره بمړاسی راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو په حیرانتیا سره بمړاسی راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو په غوږو اوره تکبیرونه د زلمیانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو دنگی مانای بمرنگی شکا پیرانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو د شرق او غرب ټم خاوند راس اسلام و منی هم د نړۍ منافقانو